ที่สั่งสมมาเนี่ยทำให้เรามีโรคพยาธิหลายอย่างพระจักขุบาล นั้นท่านเจ็บตาตาแดงกำขึ้นมาทีนี้ก็มีหมอมารักษาหมอคนนั้นเป็นหมอที่ดีที่สุดถ้ารักษาใครเจ็บตาไม่หายไม่มีไม่เอาเงินเป็นหมอที่โด่งดังที่สุดแต่ต้องหยอดตาหมอนั้นบอกนิมนต์ท่านนอนลงกับผมจะหยอดตาหยอดยาใส่ตาให้ท่านบอกว่าท่านไม่นอนเพราะอธิษฐานจิตไว้มั่นคงแล้วไม่นอนอธิษฐานนะแปลว่าตั้งใจลงอย่างยิ่งเซลล์ดีเทอร์มิเนชันอธิษฐานบ่แม่นอ่อนว่อนเด้คนละอันอาตมาได้อธิษฐานแล้วเพื่อจะไม่นอนโยมหยอดเถอะก็นั่งให้เขาหยอดนั่งอย่างนี้มันหยอดมันไม่เข้านั่งมันเลยไหลออกมาทางข้างไหลลงมาอย่างนี้มันไม่เข้าไปในตาลึกๆสุดที่หมอจะอ้อนวอนให้นอนท่านก็ไม่ยอมนอนในที่สุดหมอก็เลยบอกว่าท่านอาจารย์ครับอย่าบอกใครนะว่าผมเป็นผู้รักษาท่านเพราะมันจะเสียชื่อเสียงของผมรักษาใครไม่หายไม่มีเรื่องตาเนี่ยแต่ของท่านผมไม่แน่ใจว่ามันจะดีหรือไม่ดีเพราะว่าท่านไม่นอนให้ผมหยอดเมื่อไม่นอนยามันก็ไม่ลงไปถึงรากเหง้าประสาทของโรคมันก็จะถูกแต่ภายนอกนิดเดียวท่านในที่สุดท่านก็ทำความเพียรจนตาแตกแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ด้วยเรียกว่าโลคะพยาโลคะสมะสีสีพยาธิสมะสีสีมรณะสมะสีสีชีวิตะสมะสีสีแปลว่าโลกหายไปพร้อมกับกิเลสหมดไปอีกอย่างบางอย่างตายไปพร้อมกับหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ในขณะตายพอดีพวกเราประพฤติปฏิบัติเนี่ยถ้ามีสติดีๆเวลาจะตายก็จ้องสติสัมปชัญญะดูลมหายใจมันจะขาดตอนตรงไหนมันจะตายตรงไหนจิตใจไม่ยึดมันถือมันสิ่งใดมุ่งแต่จะรู้ว่ามันจะจากกันตรงไหนมันจะแตกดับหายวับไปตรงไหนถ้าถึงตรงนี้ถ้าเราดูมันทันวับไปมันจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นก้าวล่วงทีเดียวเลยไม่ต้องโสดาบันสกิทาคาอนาคาชาร์จพาร์ททีเดียวขึ้นไปโนดอรหันต์เลยท่านเรียกว่าชีวิตะสมะสีสีสิ้นชีวิตพร้อมกับสิ้นกิเลสพร้อมกันได้มีหลายองค์พอท่านตาแตกแล้วน้องชายของท่านอยู่ที่บ้านเดิมของท่านส่งหลานชายมารับกลับบ้านหลานชายก็มาบวชเป็นเนนจะมาจูงท่านกลับบ้านก็มาปรนิบัติหลวงลุงอย่างดีแล้วก็บอกว่าพ่อให้มารับเธอมารับก็ดีเธอต้องบวชเป็นสามเณรหลานเอ๋ยเธอจะได้อยู่ในธรรมวินัยอันดีงามของพระศาสดาตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อหลานจะได้บรรลุธรรมด้วยหลานก็ว่าง่ายก็บวชพอบวชแล้วก็จูงกันไปจูงไปนี่สามเณรทั้งหลายฟังให้ดีนะใครอยากจะฟังหมอรำใครอยากจะฟังเพลงไม่ว่าแต่สามเณรและพระก็เหมือนกันแหละใครที่ยังอ้อยอิงอะไรอาวรณ์อยู่กับเสียงรำเสียงร้องเสียงเพลงระวังให้ดีมันจะเข้าข่ายตรงนี้เป็นศีลของเณรก็ยังไม่ได้ศีลของเณรห้ามศีลของพระก็ยิ่งหนักแหละแทนที่จะฟังเทศฟังธรรมแล้วอยากฟังหมอรำอยากจะฟังเพลงนี่มันแย่ซะยิ่งกว่าแย่สมณะปาโปทีนี้หลานก็จูงป้าจูงไปหลานเป็นสามเณรจงหลงลงกลับบ้านไปถึงกลางป่าได้ยินเสียงร้องเพลงของหญิงสาวเสียงเพราะๆคงจะร้องมาไปยังร้องด้วยอารมณ์เอนเตอร์เทนเมนต์ร้องฮิมาเม่อะไรไปเนี่ยยงไปเคยได้ยินบอกหมอละมูขวานพอได้ยินเสียงเพลงก็ปล่อยหลวงลุงบอกว่าหลวงลุงผมมีธุระผมจะไปในป่าผมจะไปถ่ายอุจจาระตัวลุงทำได้ลุงไปแหงตาบอดบันป่าปั๊บไปสักขอจะนั่งหาเจ้าอยู่ในห่มจูงลุงไปไว้ในร่มตัวเองก็รีบเลยเพราะว่าเป็นสามเณรหนุ่มไปโผล่หน้าเขาไปหาหญิงสาวซึ่งหาปืนกำลังร้องเพลงอยู่ด้วยความเกิดความกำหนัดความใคร่ก็เลยไปพูดไปจาไปซิกแน้นกันยังไงก็ไม่รู้ในที่สุดทั้งสองก็เสพกามกรรมนานแสนนานจึงมาเอาเต็มที่แหละ จึงมาหาหลวงลุงหลวงลุงก็สงสัยเมื่อกี้นี่ก่อนที่เธอจะไปก่อนที่เธอจะไปในป่าลุงได้ยินเสียงเพลงเสียงเพลงน่าจะเป็นเสียงเพลงหญิงสาวแล้วเธอก็เดินเสียงเธอเดินสวบๆไปตรงนั้นแล้วมันก็หายไปไม่ใช่เธอไปทำอะไรไม่ดีไม่งามเขาหรืออย่าโกหกนะท่านบอกนี่ก็เลยสารภาพหลวงลุงครับผมได้เสียไปแล้วผมขอขมาผู้หญิงสาวมาหาฟืนอยู่ตรงนั้นเขาร้องเพลงไพเราะรันจวนใจมากผมทนไม่ได้ผมไปก็เลยไปเจอเขาพูดจากันก็โถกคอกันก็เลยได้ร่วมสังวาสกันท่านบอกว่าอย่ามาจับต้นฉันนะเอามือไปจับท่านปัดออกอย่ามาจับฉันถ้าอย่างนั้นผมจะขอขมาผมจะสึกเธอน่ะมันขาดจากความเป็นสามเณรแล้วผมจะสึกดอกสึกแล้วผมจึงจะจูงหลวงลุงต่อไปสึกแล้วมันก็ชั่วท่านบอกว่ามันบวชมันก็ชั่วท่านจึงกล่าวคำว่าสมณะปาโปขิหิปาโปสมณะปาโปปาโปเยวะมันลุก แล้ว ฉันจะตาบอดฉันก็จะคานไปคำไปกลิ้งไปไล่หลานหนีเลยหลานเลยหมดสิทธิ์ที่จะจูงลุงที่จะจูงลุงกลับไปบ้านถึงแม้ลุงจะตาบอกลุงไม่ให้แตะต้องร่างกายเลยมันชั่วแสนจะชั่วอะไรเนี่ยเมื่อกี้ไปโอไปกอดกับผู้หญิงมาแล้วจะมาจับจูงลุงไปมันซึกแล้วมันก็ชั่วอย่างเก่าพอบวชในธรรมวินัยที่ดีมันก็ยังเวียนไปหาทางชั่วอยู่นี่ไม่ได้สอนซะหน่อยก็เลยกลับไปถึงบ้านไปเล่าให้พ่อฟังพ่อก็ด่าหัวอีกในที่สุดท่านก็เดินคำไปเอาตีนคำไปบางทีก็นั่งเอามือคำไปถ้ามันร้อนท่านก็อยู่ในร่มเดือดร้อนถึงพระอินทร์บนสวรรค์พระอินทร์ก็เลยร้อนที่นั่งอยู่ที่บรรทุกกำพลศิลาอาบก็มองด้วยทิพเนตรลงมาที่โลกมนุษย์ก็เห็นพระเถระเดือดร้อนถูกหลานกระทำไม่ดีไม่งามจำเป็นเราจะต้องไปช่วยถ้าเราไม่ช่วยแล้วเราจะหัวแตกเป็นเสียงๆท่านก็เลยมาแปลงร่างเป็นคนขี่เกวียนออดแอดออดแอดมาบอกพระคุณเจ้าจะไปไหนจะไปเมืองสาวัตถีนิมนต์ขึ้นขี่เกวียนผมจะไปสาวัตถีก็ขึ้นขี่เกวียนเดี๋ยวใครใจชั่วหน่อยพอไปสักพักหนึ่งได้ยินเสียงดนตรีหูมันไม่หนวดมันบอกบอดแต่ตาได้ยินเสียงดนตรีก็เลยถามว่าอันนี้เมืองเสียงดนตรีนี้แสดงว่าใกล้เมืองแล้วนะใกล้แล้วครับพระคุณเจ้าเมืองอะไรเมืองสาวัตถีว่าอย่างเงี้ยเมืองสาวัตถีอะไรสาวัตถีที่เราจะต้องเดินทางอย่างรีบเร่ง3วัน3คืนจึงจะถึงอันนี้มาเดี๋ยวๆก็มาถึงผมรู้จักทางลัดผมเลยลัดมาเลยถึงเร็วท่านก็เลยคิดว่าโอ้อันนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเสียแล้วจะลัดจากไหนมันก็ไม่ถึงหรอกเดี๋ยวๆอันนี้จะต้องเป็นพวกเทพพวกทิพย์ท่านก็รู้ของท่านเองอันนี้แหละคือเรื่องความชั่วถ้ายังบวชอยู่ก็ยังชั่วอยู่สึกไปมันก็ชั่วอีกอย่างเก่าสมณะปาโปขี้ปาโปปาโปเยวะมันเลวด้วยกันทั้งนั้นแหละถ้าบวชยังเลวอยู่สึกไปมันก็เลวเพราะท่านถ้ามาบวชแล้วมาเปลี่ยนแปลงให้มันดีไม่งามสึกไปมันก็จะดีจะงามไปประพฤติปฏิบัติค้าขายทำมาหากินก็เจริญโดยเฉพาะผู้บวชใหม่มันจะมีอันตรายนะแต่ก่อนท่านเปรียบเทียบเหมือนภัยของผู้คนลงน้ำคนผู้ลงสู่น้ำจะมีภัยอยู่4ประการ1อุมาภัยภัยจากคลื่นภัยจากคลื่นถ้าลงไปสู่น้ำสู่ทะเลมหาสมุทรพระธรรมวินัยพระศาสนาท่านเปรียบเหมือนมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลลึกซึ้งและมหาสมุทรนี้จะไม่เกลื่อนกลไปด้วยซากศพเมื่อมีซากมีศพในมหาสมุทรในทะเลมันจะซัดขึ้นฝั่งหมดชั้นใดก็ชั้นนั้นคนชั่วๆจะมาอยู่ในศาสนานี้ก็จะอยู่ไม่ได้จะอยู่ด้วยความทุกข์ในที่สุดก็จะถูกซัดขึ้นฝั่งจะถูกสึกออกไปมิฉะนั้นก็จะถูกปรับไม้ใส่โทษดังที่เราได้ยินเรื่องเลวร้ายเกลียวกล่าวมาทางวิทยุทางหนังสือพิมพ์ที่โด่งดังมาพระดังๆแล้วก็เลยมีเรื่องมีราวนั้นอยู่ในธรรมวินัยนี้อยู่ในมหาสมุทรเนี่ยจะไม่มีซากเน่าๆลอยอยู่ จะถูกซัดขึ้นฝั่งชั้นใดก็ชั้นนั้นและในมหาสมุทรนี้ไปที่รวมลงแห่งรัตนะแก้วทั้งหลายของมีค่าอยู่ในมหาสมุทรในพระศาสนานี้ธรรมวินัยนี้เป็นที่รวมลงแห่งรัตนะหมายถึงอริยทรัพย์ที่เป็นรัตนะจะรวมอยู่ที่นี่ตั้งแต่จะเป็นพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์ก็อยู่ที่นี่อยู่ที่ธรรมวินัยอยู่ที่ศาสนาของพระพุทธเจ้าท่านจึงเปรียบมหาสมุทรนี้เป็นที่อยู่ของปาตีมิปาติมิงคละปลาพวกนี้ใหญ่ที่สุดอยู่ในน้ำจืดๆไม่ได้คุณทำอันยิ่งใหญ่อันโอฬารจะอยู่ในธรรมวินัยของพระศาสดาท่านจึงเปรียบเหมือนภัยของผู้ลงสู่น้ำสู่มหาสมุทรภัยของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่ในธรรมวินัยนี้หนึ่งจะพบอุมิภัยอุมมาภัยอุมิภัยหรือว่าอุมมาภัยแปลว่าภัยจากคลื่นตัวนี้หมายถึงอดทนต่อคำสั่งสอนไม่ได้เห็นว่าคำสั่งสอนนี้จู้จี้จุกจิตบีบคั้นอิสระภาพเสรีที่เคยอยู่สบายที่บ้านมาที่นี่ทำอะไรก็ไม่ได้มีแต่คำสอนมีแต่ระบบระเบียบเลยจะรู้สึกบีบคั้นกดดันในจิตใจจะอยู่ยากลำบากอันนี้เป็นท่านเปรียบเหมือนคลื่นในศาสนาในพระมณฑลใหม่สามเณรใหม่จะเจออุมาภัยจากคลื่นต่อมาอีกภัยที่สองกุมพีระภัยจากจระเข้ลงน้ำนะมีจระเข้จะกินหัวแต่อุมิภัยตัวนี้อุมิภัยที่ของพระของเนรก็คือภัยจากจระเข้คือเห็นแก่ปากแก่ท้องในท้องเรานี่แหละเปรียบเหมือนจระเข้ไอ้จระเข้มันกินไม่เลือกเคยเห็นบ่เนี่ยยอมมันขืนโคกอ้าปากสำงาไม่เคยไปเหลือที่ซาฟารีเวิลด์ที่กรุงเทพมันนั่งกอกปามจระเข้อยู่ตรงนี้เห็นมีตัวหนึ่งใครลักเอามาปล่อยเราสามเณรอย่าซีตัวลงไปในน้ำนะจะไปเล่นน้ำเพลินๆนั่นเดียวขาขาดไม่รู้ตัวเป็นใครลักเอาแขนหน่อยมาปล่อยอยู่นี่ซีนี่อยู่ดอกลังคนเห็นคนขี่ดื้อมันมีแขนหน่อยตัวละ400 500บาทเขาขายตัวทอขี่โก้ขี่เกี้ยมเนี่ยมาปล่อยเขาโดนเติมมันก็ใหญ่ตัวนี้มันโตพอจะกัดเนรได้แล้วจะลงไปอันในน้ำเด้อเรียกว่าจะถูกกุมพีระภัยจากจระเข้จระเข้เนี่ยอ้าปากเอาอะไรโยนเข้าคาบกึ๊บมือนั้นใส่คู่บะเปียกอยู่ใส่คู่บะเปียกกระบวนไม้ตัวนี้มาแต่บันม่วงลูกพ่อใหญ่หนึกพาไปเที่ยวซาฟารีเวิลด์เปียกกระไปบ่มือนั้นเนาะแต่ที่แท้ๆบักหำเนี่ยไปแท้ละไปน้ำกันไปเห็นแขอ้าปากอยู่บักหำมันโยนใหม่เข้าไปมันโยนไปมันคาบกึ๊บพอคาบแล้วมันก็โดดลงน้ำต่อไปเพราะตามปกติมันมาอ้าปากให้แมลงวันขี้ใส่ปากมันแล้วมันก็ไปอ้าอยู่ในน้ำให้ปลามากินขี้แมลงวันกินขี้ไก่ขางอยู่ในปากมันเรียกมันคาบกึ๊บกินปลาทีนี้มันมาอ้าอยู่ข้างบนเราเอาหินโยนเข้าไปมันก็คาบกึบผู้บวชใหม่จะเห็นแก่ปากแก่ท้องเคยกินแซ่บๆอยู่บ้านอย่างเงี้ยมได้ก็กินนอนลับๆตื่นขึ้นมาหาขั่วเขียขั่วเขียกินในขั่วก็ได้ไปเล่นเด็กๆมากก็กินสะกอนเบิ่งโทรทัศน์เด็กๆมากจะกินสะกอนมานี่กินจับๆแจ๊บๆบ่ได้มันได้กินมื้อละเทื่อนึงกินมื้อละเทื่อซ้ําบ่น้ําพะยังเอาใส่ในบากบัดเอกเลขอยู่ปานห่างหมาเพิ่นว่าหลังคนบันลักเอาใส่บาตรไปกินน้ำเพื่อได้กุฏิเพื่อได้บนเพื่อติบาปกินหัวจังน้อยถือบักดำเนี่ยเหยียบเอาเด้อซุ่มได้ลักเอาไปกินในกุฏินั่นเพื่อนผู้ดำเนี่ยอยู่ในนั่นได้การอยู่ได้ขันพระได้เฮ็ดบะคือมูหลายสิได้พออยู่ดอของดีของขวัญพรรษานี่ปีนั้นคู่บาสงข้ามลักเอาขนมไปกินอยู่ในกุฏิหลังที่มีต้นมะม่วงสุดๆกุฏิเก่าคู่บาเตี้ยลักเอาไปกินเอาขนมไปกินโดดเหยียบเอิกเลยหุบบาดแลนมากกลางคืนเลยอยู่บ่ได้ย่านปานยังบัดย่ำก็เว้นเข้าไปก็ย่านบัดเทวดาดีเบิ่งแย่งศาสนาคุ้มครองวัดว่าอารามมีอยู่พระสององค์พระผู้ไทยมันอยู่น้ำปีนลักสูบยากลางคืนผมนั่งอยู่นี่กุฏิน้อยอันเขียวๆอยู่ทั้งๆมันตั้งอยู่ในศาลานี่บ่มีพ่วมที่เขาฆ่าเนี่ยมาบอก เป็นยังจะให้พระสัวสัวมันอยู่นำมูมันจะเห็นให้มูสัวมูเสียน้ำเด้อยสื่อเสียงของวัดป้าศาสนาสื่อเสียไปพระสององค์หลักโสภยาโยหันวัดโอ้ยดีได้ไม่ออกเอ้ยจะมาบอกก็ดีแล้วไปแม่ไปบอกไปสอนละวะไม่ออกมาแต่ใส่นอกว่าสันคือบ่เคยเห็นหนาเชียวขน่อยเป็นเทวดาเป็นวะห่วยเทวดายังขึ้นหนาไล่ล่าเนาะหนาเล่าไล่ไล่เป็นฝีดาษเทวดายังขึ้นหนาไล่แต่ก่อนเขาว่าเทวดางามตัวว่านั้นอาจารย์กับสิพ่อที่เห็นอยู่ตัวคำสอนพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกเทวดาด้อมย่อมยิ่งหย่อนไปกว่ากันด้วยอายุด้วยวรรณะด้วยสุขะด้วยภาระบางองค์ก็มีวรรณะเศร้าหมองวรรณะไม่สวยงามบางองค์ก็มีวรรณะรังสีสดสวยงดงามเพราะไม่ได้ทำบุญด้วยสิ่งที่ให้เกิดวันนะขอน้อยว่าได้ท่านผ่าท่านพรหลายเป็นเทวดากับขี่ลาจังสิแล้วว่าสันผู้นี้นอนตื่นขึ้นเอ้แมนอิลีบอแล้วบอเป็นเทวดาขี่ตัวบอว่าจะดอกเทวดานาลายนะผมก็ย่างไปได้ตะกี้มันบ่ได้เป็นจังสิมันย่างไปได้ย่างนั่งถนนเส้นกลางเข้าไปว่าท่านฮอดทำติดกินกอกยาแล้วเพราะว่าผู้ใดสูบยามันสิติดกินไหวหมู่บ่สูบนะมันสิติดกินก็เลยขอยองไปบ่ใส่ไปสายไปเพิ่นคุยกันว่าสูบยาแดงว่าเพิ่นอัดก็เลยไอขึ้นเพิ่นก็เสี่ยงกอกยาก็เลยไปยืนต่อหน้าเขาเจ้าจังซี่บ่พากันมาบวชมาปฏิบัติธรรมหลอกลวงโลกหลอกลวงผู้อื่นแล้วยังบ่แล้วยังมาหลอกลวงเจ้าของเนาะหลอกล่วงเทวดาฝ่าดินบ่ได้เลยข้าเจ้าพากันลงนั่งขี้ดินกราบลงในขี้ดินสิบ่เฮ็ดอีกหลาบชื่อข้าเจ้าก็อดได้อยู่ดอกออกพรรษาแล้วข้าเจ้าก็หนีไปหาสุบนอื่นเท่ากับบ่ว่าอยู่นมูดีๆอยู่จังเพิ่นให้เฮ็ดจังเพิ่นอยู่จังเพิ่นเฮ็ดบ่คือเพิ่นมันก็สิอยู่ยากเป็นที่บ่มีที่พึ่งของเรียกว่าโตเป็นที่พึ่งของหมู่บ่ได้หมู่ก็บ่เป็นที่พึ่งของโตไปหาไผหมู่ก็บ่อยากเลียวเบิ่งหมู่บ่อยากเว้านำอันนี้เพิ่นเอิ้นว่ากิ่งกรณีเยสุทักขตาช่วยขวนขวายกิจการงานน้อยหยับใหญ่ต่ำสูงในหมู่ในคณะพระสงฆ์ที่กำลังจัดกำลังทำอยู่เอวังนาถะกรณะธรรมโหติแม้อันนี้ก็เป็นธรรมอันเป็นที่พึ่งของเธอประการหนึ่งคนบ่มีที่พึ่งก็มีได้อยู่ในหมู่เบิดหมู่ก็อ่างวางโลลี่เนี่ยอ่างว่าหมู่บ่อยากหัวซ่าซ้ําไปหาหมู่ก็บ่จะคุยอยากการนําเพราะว่าเจ้าของมันบ่คือหมู่นี่พระพุทธเจ้าเพิ่นว่าธรรมมันธรรมมันเกิดที่เพิ่งข้อนึงกิ่งกรณีเยสุทัคขตาเพิ่นสิพาเฮ็ดหยังก็เฮ็ดนําหมู่ให้มันเกิดสามัญญาตาสม่ําเสมอหมู่ก็ได้เพิ่งเฮาก็ได้เพิ่งหมู่ก็เกิดเป็นความหักความแพ้งนํากันที่ดีภัยอันที่สองแม่ยังแน่ยองแน่คมบอกมาเมื่อกี้นี่ภัยยังรักนักธรรมมันก็เรียนยองโยสอนก็สอนกันนักธรรมตรีมันก็สอนกันแล้วกุมพีระภัยภัยจระแข่ว่าจักว่าผู้จักโยนี่ยองจระแข่พอภาษานี่เจ้าสิเข้าใจภัยของผู้ลงน้ำและภัยของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่หนึ่งภัยจากคลื่นอุมาภัยอดทนต่อคำสั่งสอนได้ยากเห็นว่าคำสั่งสอนนี้ริดรอนอิสระภาพก็ถูกคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าระบบระเบียบที่เราจัดขึ้นมาให้มันสอดคล้องมันไปขวางกั้นอิสระภาพของกิเลสมันเป็นอิสระภาพของธรรมอิสระภาพของกิเลสกิเลสบ่มีอิสระภาพแต่แสดงโตระบบระเบียบศีลธรรมนี่มันไปขัดขวางอิสระภาพของกิเลสจังหน่อยเพิ่นคือได้ในเพิ่นเฮียนมาหลายเพิ่นว่าเป็นโทษเป็นทาสของระบบเมื่อเราประพฤติปฏิบัติไปได้เราก็มีอิสระภาพเหนือกิเลสเป็นอิสระภาพของธรรมเป็น freedom of the mind อีหลีเดี๋ยวนี้เข้าใจว่าคำสั่งสอนเป็นสิ่งที่มาขวางกั้นอิสระภาพอิสระภาพของกิเลสดอกมันเป็นอิสระภาพของเฮาต่อมากุมพีระภัยภัยจากจระเข้คือความเห็นแก่ปากแก่ท้องอยากกินจังท่านกินจังที่กินเข้าไปอิ่มๆแล้ว ก็อยากเอาเลือไปไว้กินน้ำจังสี่มันเคยกินหนามันเป็นธรรมชาติที่เคยกินมาตอนนี้ต้องฝึกโภชเนมตังยุตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารบ่แม่นโภชเนมตันยุตุงเอาพุงเป็นประมาณจนใช้บือบานเพ้อแล้วไปนอนหาวอย่างงามงามเมาได้มะทะพัดตังเมาอาหารพหูหิปริปันโถเป็นอันตรายมากทีเดียวเทวดาดาภะเพิ่นว่าเพิ่นดีแล้วบ่มีโทษยังเทวดาองค์นึงเลยมาว่าโอ้ยหมูจักทีบ่นี้อันตรายที่สุดเนี่ยเพิ่นว่ามะทะพัดตังพิชมตาสรีระถังความเมาอาหารความนอนบิดไปบิดมาอันตั้งอยู่ในสรีระของท่านและความไม่พอใจอารติความไม่พอใจกับมูกับคณะกับข้อวัดปฏิบัติกับสิ่งที่เพื่อนฝูงประพฤติปฏิบัติเราไม่พอใจซึ่งเหล่านี้พหูหิปริปันทโยพหูหิปริปันโถเป็นอันตรายมากทีเดียวท่านยังไม่รู้เลยนี่คือภัยนะเทวดาเคยบวชก็เลยสอนมวยให้พระที่นอนบิดไปบิดมากินข้าวอิ่มๆแล้วมันเมาอันนี้เป็นภัยข้อหนึ่งข้อที่สองกุมภีรภัยภัยจากจระเข้คือความเห็นแก่ปากแก่ท้องต่อมาภัยอันที่สามของผู้ลงนามอาวัสสาธิกภัยอาวัสสัทธิกภัยภัยจากน้ำวนภัยจากน้ำวนน้ำไหลหมุนเป็นเกลียวเป็นตาไก่มันถ้าว่าหมุนตาไก่เนี่ยมันพาดโดดภัยจากน้ำวนหมายความว่าภัยจากกามารมณ์จิตโตอยู่วัดแต่จิตใจอยู่บ้านคืดฮอดลูกคืดฮอดเสียงอยากฟังเพลงมวนๆเด้อยากฟังละมวนๆเด้คือสิคักเด้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ทางกามทั้งหมดนั่นแหละเรียกว่าอาวัสสะทิกภัยอาวัสสาทิกภัยภัยจากน้ำวนมันว่นไปเวียนมาอยู่ในหัวใจเฮาคือเป็นห่วงในกามารมณ์อารมณ์ที่สนองตอบประสาททั้ง5อันนี้เบิ่งคักๆเด้อครูบาบวชใหม่มอมบวชใหม่สมมุตินี่มันสิเป็นและภัยสุดท้ายสุกภัยภัยจากการรักผู้หญิงอันก้อนหันบ่ทันได้ฮักโตเด่นน่ะฮักเสียงรักลูกรักเสียงรักกินรักรสไม่ได้หมายเจาะจงตัวใครตัวผู้ใดคือฮอดเสียงมวนๆคือฮอดวิดีโอจากเบิ่งฮูปโปโปบังเด้อยากฟังเพลงซีมวนๆบังเด้ประทานอยากเบิ่งวิดีโอหมอลำชิงบังเด้ขาวมันจังซั่นอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าอาวัสสาสิทธิกะภัยจากน้ำวนน้ำหันตาไก่มันสิหมุนดูดให้เฮาอยู่ยากฟังเทศฟังธรรมบ่ม่วนแล้วบ่เข้าหูแล้วสัมปปีใส่หูคุยพูนใจอย่าไปฟังข้อมูลนั้นหมอลำสอนละสิอันนี้เน้นเพิ่นก็บ่ให้ฟังนัจจคีตวาทิตะวิโสกทัศนามาลากันทะเวเลปนัทธรณะพวกนี้เพิ่นห้ามตัวเว้นจากการขับร้อนร้องฟ้อนรำการดูการฟังสิ่งละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศลมันเป็นข้าศึกต่อความเจริญทางจิตมันจะพาไปสู่ความเสื่อมตัวสุดท้ายสู่สุขภัยภัยจากการรักผู้หญิงนับนิ้วมือถาเออยังเท่านั้นมึงเท่านี้มึงกระสีออกพรรษากระสีได้สิขันผู้ว่ามีเมียกระสีสิไปหาผู้สาวสิไปแต่งงานแต่เขาจะบ่ตายนี่จากดอกเขากินเขาอยู่มือละ3เทื่อพุ่นเขาบ่ตายดอกเจ้ากินมือละเทื่อนึงก็ยังบ่ทันตายก็คิดอย่าเฝ้าคิดถึงมันหลายมื้อนั่นก็ได้ต้องคิดว่าเออได้บวชน้ําเพิ่นเทื่อนึงสร้างนึงก็สิบวชมันก็คักเฮ็ดให้มันสุดคูดให้มันถึงสมพอสมแม่อยากให้บวชทําประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นพากันสวดอยู่บ่บทสวดของนักบวชที่เราแปลมันพากันสวดในแม้ยังมือแรงการบวชของเราจะไม่เป็นหมันการบวชของเราจะมีประโยชน์เมื่อใดเรามองเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายบวชนี้มีประโยชน์หลายแต่ใดประโยชน์เจ้าของประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสอง อัตถังปรัตถังอุปยัตถังอัตถังประโยชน์ตรงได้ฝึกฝนอบรมจิตใจตนเองให้มันดีให้มันงามเป็นสันดานมันบ่ได้หยังกะยาจะไม่ได้เป็นพระอรหันต์คือเพิ่นว่าก็ตามเป็นพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์บ่ได้หยังกะยาสมาธิภาวนาถึงเวลาเพิ่นตีระฆังมาโลกมันสิเป็นสมาธิหรือสิบ่เป็นกะยาได้ประโยชน์ผู้อื่นพร้อมเป็นตัวอย่างให้หมู่แล้วเถื่อกําลังขี่ค้านขี่ค้านเร็วเห็นห้องยางย่องย่องเมาคู่บ้านนั่นกันยังไปเลยเด้นี่นั่นเราก็ยังไปแต่ห้องก็คือสิขี่ลายตายแท้เพราะว่าข้าเจ้ากับม่านน้ำกันเป็นการดึงโดดทักส่วนกันความเป็นกัลยาณมิตรมันดีอันนี้ได้ประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ตรงก็ได้เป็นอุปนิสัยได้เป็นอุปนิสัยยาสุวามันบ่ได้อย่างเด้ผู้ใหม่ๆนี่ก็ดีผู้บ่เคยเฮ็ดก็ดีคันเฮาเฮ็ดบ่เศร้ามันเฮาสิได้อกีลาสุโนวนุปเถขะนันตาอุทังคเนยัตถะปะปังอวินทุงบุคคลผู้ไม่เกียจคร้านขุดลงไปในพื้นแผ่นดินแม้จะอยู่กลางทะเลทรายถ้าขุดไม่หยุดยัตถะปะปังอวินทุงเขาก็จะพบน้ำได้เอวังมุนีวิริยูวิริยะพลูปปันโนอกีลาสุวินเทหัตยัตถะสันตินติฉันใดพระมุนีเจ้าผู้บวชมาแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ภาคเพียรอยู่ไม่เกียจคร้านไม่ย่อหย่อนก็จะสามารถพบความสงบในจิตได้หัตถยัสสะสันติติคือกันกับขุดน้ำสาห้องประจักษ์หู้น้ำมันอยู่บันไดห้องขุดอยู่บะยาวบ่เท่าลงไปหักสิพ่อน้ำเฮาสิออกกลางทะเลทรายพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าให้เฮามานั่งโลดแม่นมันสิขึ้นหรือมันบ่สงบจังได๋ก็อย่าให้มาคู่มือคู่มือมาคู่ยามอยู่กุฏิก็เฮ็ดทําไปทํามานี่มันจะเป็นอุปนิสัยเป็นสันดานเว้าภาษาง่ายๆว่าสันดานสันดานกับภาษาบาลีเด้สันดานพ่อแม่เฮาเพิ่นเอามาเว้าด่าลูกด่าหลานโอ้ยสันดานเอ้ยว่าซั่นสันดานมันเป็นจังซั่นตัวอีนั่นบักนั่นสันดานมันเป็นแนวนี้เพิ่นว่าภาษาบาลีเด้สันดานฮู้จักบ่บ่แม่นภาษาลาวภาษาไทยซื่อๆเลยสันตานังแปลว่าสืบต่อเฮาเฮ็ดไปแต่มื้อนี้มันสิสืบต่อไปฮอดซ่านหน้าพุ่นเฮ็ดคู่มือมันก็สิสืบต่อกันไปมันเป็นสันตานังกลายเป็นสันดานออกเสียงภาษาไทยว่าสันดานอุปนิสัยอุปะแปลว่าเข้าไปนิสยะอาศัยอยู่อาศัยเข้าไปอาศัยอยู่ในจิตในใจกลายเป็นความเคยชินพอยามตื่นตีสองนี่ละครั้งบอลันก็ตื่นขึ้นมาว่านี่บ่ตีละครั้งตามตีคล้องบัดนี่ขึ้นนี่เด้ตีบ่มาเช้ายามมื้อเช้าเนี่ยผู้ห้อยใครจะดอกท้าย